kaya handa kong tanggapin mga habang nadadaanan. Hindi ko iindahin, ikaw ang bumuo na puso kong pira-piraso. Kung may sugat ka natamo, ako ang gagamot nito. Kung nagkasakit ka, ako mag-aalaga sa'yo. Ako magbabantay sa'yo, magkaroon man ang bagyo. Handa kang salumihin lahat ang problema mo. Kahit na ako ay palaging dinidedma mo. Ay di aalis sa iyong tabi, maging umaga man o gabi. Lagi kitang dadamayan sa iyong lukot ang pigati. Nagsisilbing diwata para sa aking mata ay ikaw. Pag wala ka, ako will ligaw now. Hawak ko kamay mo, sana huwag nang bibitaw. Ang salita, mahal kita, di na kailangan isigaw. Sa mo sana madama ito ng puso mo. At sana kahailan pa sa atin ang dumaan. Mapali ito mapalaki, wala tong iwanan. Tinan mo ba kung totoo mga sinabi ko? Siyempre alam mo galing sa puso ko ito. Lumaban upang aking mata masaaw. Pangarap na aking gusto makamit. Doon ko napag-isipan na kailangan ko magkapitan. Pag nagigipit, tigil lagi nandiyan. Basta ko sa'yo mataong pagmamahal mo't kabaitan. At maliban sa ganda mo tagla, ikaw ang dahilan bakit ang buhay ko ay may saysay. Naging gabay at ang aking inspirasyon. Nag-iisa ka sa'king buhay, ikaw ang obligasyon. Aking misyon na ikaw ay mapasaya. Mamahalin ka ng lubos hanggang sa aking makakaya. Bahala pa.